Europa FM, bună dimineața, ora 7. Iulia Noghi vă prezintă jurnalul de dimineață Europa FM. Bună dimineața, Iulia! Peste 200 de călători au fost evacuați aseară din trenul București-Timișoara după un incendiu la locomotivă. Mai multe autospeciale au fost chemate în gara Recaș. Un nou caz de ultraj în județul Timiș. Un polițist a fost lovit în cap cu piciorul de un tânăr pe care îl încătușase. Astăzi este ultima zi de carantină în penitenciarul Rahova pentru Liviu Dragnea. Fostul lider PSD vrea să rămână în această închisoare până la finalul detenției. O comisie va lua mâine o decizie în acest sens. Și mini-vacanța de Rusalii a umplut stațiunile de la munte și de la mare. Litoralul este destinația preferată, însă aici sunt peste 50.000 de turiști. Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. Peste 200 de călători au fost evacuați aseară din trenul București-Timișoara după un incendiu la locomotivă. Focul a cuprins compresorul principal al locomotivei. Trenul Interregio tocmai ce oprise în gara Recaș la 30 de kilometri de destinația finală. La fața locului au fost chemate mai multe autospeciale. Alimentarea cu energie electrică a liniei de înaltă tensiune a fost întreruptă. 170 de persoane au plecat spre Timișoara cu un alt tren, în timp ce 30 de persoane au refuzat transportul, preferând să-și cheme rudele să vină după ei cu mașini. Un nou caz de ultraj în județul Timiș. Un polițist a fost lovit în cap cu piciorul de un tânăr pe care îl încătușase. Agresorul se afla pe bancheta din spatea mașinii de poliție care îl ducea la spital pentru recoltarea de probe biologice. Victor Marin are toate detaliile. În urma unui apel la 112, poliția a fost informată că un tânăr conduce o mașină fără a deține permis de conducere. Un echipaj a pornit pe urmele autoturismului, care a și fost oprit pe drumul național 6 între Timișoara și Lugoj. Pentru că șoferul de 26 de ani a devenit agresiv, oamenii legii au fost nevoiți să-l încătușeze pentru a-l conduce la spital, unde urma să îi se recolteze probe biologice. Deși era însoțit pe bancheta din spate de un agent, tânărul l-a lovit cu piciorul în cap pe polițistul aflat la volan. Ajuns la spitalul municipal Timișoara, individul a devenit din nou agresiv, spărgând geamul mașinii de poliție. Tânărul a fost reținut și va fi prezentat în fața judecătorilor cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile. Liviu Dragnea vrea să rămână în continuare la penitenciarul Rahova după expirarea perioadei de carantină. Astăzi este cea de-a 21-a și ultima zi de carantină pentru fostul președinte PSD. Fiind zi nelucrătoare, astăzi comisia penitenciarului Rahova va decide abia mâine unde va executa Liviu Dragnea pedepsa de 3 ani și 6 luni de închisoare pronunțată în dosarul angajărilor fictive. Vasile Constantin are toate detaliile. Liviu Dragnea și-ar dori să continue detenția tot în închisoarea Rahova, unde s-a aflat în carantină până astăzi, anunță Mediafax, citând surse judiciare. Fostul președinte al Partidului Social Democrat a fost trimis după gratii în urmă cu 3 săptămâni, iar comisia penitenciarului trebuie să se reunească și să decidă unde va fi plasat în detenție pentru a-și spăși restul pedepsei de 3 ani și jumătate. Dragnea a depus o cerere în care solicită să rămână la Rahova pentru ca familia să-l poată vizita mai ușor. Amintim, fostul șef al Camerei Deputaților a fost condamnat în dosarul angajărilor fictive de la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului din Teleorman, fiind acuzat de instigare la abuz în serviciu. A fost a doua condamnare definitivă a lui Liviu Dragnea după cea de 2 ani cu suspendare în dosarul referendumului. El ar putea beneficia de un regim de detenție semideschis, așa că este probabil să fie mutat la Jilava, unde sunt mai multe celule pentru această categorie de deținuți. Surse judiciare afirmă că fostul lider al PSD și-ar dori să lucreze la întreținerea autovehiculelor din garajul închisorii, ori chiar la cantină. A fost protest ieri la Palatul Cotroceni. Câteva zeci de persoane au cerut demisia președintelui Iohannis, dar și eliberarea din închisoare a fostului lider PSD, Liviu Dragnea. Manifestanții au adus pancarte cu mesaje precum "Și eu sunt Liviu Dragnea", "Jos statul paralel" sau "Liviu deținut politic, libertate". Protestul a fost organizat pe rețelele de socializare sub titlul "Demisia Iohannis, Dragnea libertate, apel la patriotism". Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. vouchere lunare de 150 de euro, care pot fi folosite pentru plata bunei sau a grădiniței. Este doar una dintre propunerile unui pachet legislativ menit să încurajeze natalitatea. Alte propuneri se referă la scutirea de la plata impozitului pe profit pentru companiile care construiesc creșe pentru copiii angajaților sau crearea unei bănci de lapte matern. Victor Marin are toate detaliile. 2018 a consemnat un minim istoric în privința copiilor născuți în România ultimilor 50 de ani. Datele oficiale mai arată ceva îngrijorător. Româncele devin mame tot mai târziu, în condițiile în care tot România are cel mai mare număr de mame minore din Europa. A doua cifră ține de educație. Prima cifră ține de acea problemă a capacității noastre de a încuraja mamele tinere, care se află într-un moment de vârf al carierei, dar în același timp pot aduce pe lume copii în condiții optime, a le da posibilitatea acestor mame să revină rapid la muncă. Deputatul PNL Ovidiu Raețchi este inițiatorul unui pachet legislativ care i-ar putea ajuta pe cei care își doresc un copil. Una dintre măsuri se referă la acordarea de vouchere lunare de 150 de euro pentru plata grădiniței sau bonei. În plus, companiile care construiesc creșe ori grădinițe pentru copiii angajaților ar putea fi scutite de la plata impozitului pe profit. E un element de negociere foarte important, mai ales în raport cu părinții tineri, faptul că le incluzi în pachet posibilitatea de a veni cu copilul la muncă, de a lăsa timp de 4 ore, de 8 ore acolo și de a lua când te întorci acasă, este mi se pare un argument extraordinar. Printre altele, proiectul prevede și înființarea unei bănci de lapte matern. În Europa funcționează peste 200, spune Ovidiu Raețchi. În Bulgaria există din 89, cred, o bancă de lapte. Într-o variantă optimistă, pachetul de legi pentru creșterea natalității ar putea intra în vigoare la începutul anului viitor. Și ne îndreptăm atenția spre Palatul Victoria. Viorica Dăncilă a invitat-o pe Maia Sandu să facă la București prima sa vizită în străinătate, în calitate de premier al Republicii Moldova. Viorica Dăncilă i-a transmis Maiei Sandu și un mesaj de felicitare. Informațiile vin de la Manuela Niculescu. În scrisoarea trimisă Maiei Sandu, Viorica Dăncilă își exprimă încrederea că executivul de la Chișinău va continua parcursul european al Republicii Moldova, că va implementa cu succes reformele necesare, acordul de asociere și cel de liber schimb cu Uniunea Europeană. În plus, șefa guvernului de la București a reafirmat disponibilitatea cabinetului său de a continua parteneriatul strategic pentru integrarea europeană a țării vecine. Vă amintim, în weekend, Curtea Constituțională de la Chișinău a anulat mai multe decizii luate în perioada 7-9 iunie, printre care pe cea privind dizolvarea Parlamentului și pe cea prin care nu recunoștea guvernul condus de Maia Sandu. În Republica Moldova, noi miniștri, cei din cabinetul condus de Maia Sandu, vor merge de astăzi la ministere. Ministrul de Interne, Andrei Năstase, a început mai multe anchete interne care se referă la persoane de rang înalt. Toți cei care s-au făcut vinovați de crime împotriva țării, împotriva poporului, împotriva cetățenilor, vor trebui să răspundă. Vor trebui să răspundă și am demarat deja câteva anchete de serviciu la nivel înalt. Am demarat deja niște investigații pe care vreau să le duc la bun sfârșit și vreau să demonstrăm acestei lumi, acestei țări, că se poate și altfel. Se poate și altfel să avem un minister de interne care se va preocupa de securitatea cetățeanului. Pe de altă parte, noul ministru al apărării nu știe dacă își dorește retragerea trupelor rusești de pe teritoriul Republicii Moldova. Pavel Voicu, reprezentant al socialiștilor în guvernul Maiei Sandu, spune că are nevoie de documentare până să ia o decizie. O să analizez care este situația la momentul actual în Ministerul Apărării, o să analizez toate strategiile care au fost până acum, toate reformele și proiectele care au fost. Este evident că cele care sunt benefice atât pentru țara noastră, pentru cetățenii Republicii Moldova, o să le păstrăm, dacă nu, împreună cu colegii, o să lucrăm asupra lor pentru a le ajusta la situația creată în țară. Nu ne-ați răspuns. Veți face ceva în acest sens ca să fie retrase sau nu? Pentru a face exact ceva, trebuie de analizat situația. Dar vă doriți asta? Considerați că este un pericol pentru că sunt pe teritoriul? Ne dorim tot binele pentru Republica Moldova. Ministrul apărării din Republica Moldova, Pavel Voicu, este fost polițist și, potrivit presei, ar fi fost complice la maltratarea mai multor tineri reținuți în urma unor violențe din aprilie 2009. Și ne întoarcem în țară. Litoralul este destinația preferată de turiști în mini-vacanța de Rusalii. De la Năvodar la Vama Veche, peste 50.000 de turiști au umplut stațiunile de la Malul Mării. Plajele sunt pline, după cum relatează Ghiulfer Predescu. Hotelierii de pe litoral spun că este cel mai aglomerat weekend de la începutul sezonului estival. Vremea este tocmai bună de plajă, însorită, cu temperaturi de peste 30 de grade Celsius, cu o briză ușoară venită dinspre mare, ale cărei valuri te îmbie la scăldat. Mamaia, cu plajele de fițe și cluburile de noapte, și Vama Veche, cu petrecerile non-stop în aer liber, sunt destinațiile cu cei mai mulți turiști înregistrați în această mini-vacanță de Rusalii. Dar și celelalte stațiuni s-au animat. Hotelurile elegante și înconjurate de verdeață din sudul litoralului sunt pline de turiști care vor o mini-vacanță de relaxare. În afară de plajă, ei vizitează Herghelia Mangalia, parcul de aventură din Neptun, parcul de distracții din Venus. Autoritățile de pe litoral veghează pentru prevenirea oricăror incidente care ar putea strica vacanța turiștilor. Polițiștii efectuează controle în trafic, au depistat deja un medic care consumase droguri și l-au lăsat fără permis. Paramedicii ISU sunt la datorie în punctele de prim ajutor de pe plaje, iar salvamarii aleargă după turiștii neascultători care se avândă în mare dincolo de geamanduri. De la Constanța, Ghiulfer Predescu, Europa FM. Weekendul prelungit a strâns sute de turiști și pe Valea Vrigului, la 30 de kilometri de Sibiu. Principalele atracții din zonă sunt plimbările călare, ferma de cerb și castelul de lut din Valea Zânelor. Lidia Bădilă ne spune mai multe. Diste dimineață, turiștii care s-au cazat la o pensiune de pe Valea Vrigului s-au grăbit spre grajdurile cailor. Acolo îi aștepta instructorul și 7 căluți pregătiți de drum. Primii care au urcat în șa au fost copiii. A fost foarte bine și mi-a plăcut foarte, foarte mult. A fost prima dată sau ai mai călărit înainte? Am mai călărit înainte. Pentru prima dată am venit, am auzit că e foarte frumos, am venit cu nepoții, cu strănepoții, mi-a plăcut extraordinar de mult. După o plimbare călare de pe Valea Vrigului până pe Valea Zânelor la Castelul de Lut, o parte dintre turiști au urcat la Poiana Neamțului, unde căprioarele și cerbii zburdă liberi într-o rezervație privată. Superb! Mi-a plăcut foarte mult peisajul, ne-am simțit ca în povești. Și aici a fost foarte frumos, relaxant. Turiștii spun că prețurile în zonă sunt accesibile și, în plus, sunt aproape de Sibiu, unde în această perioadă are loc Festivalul Internațional de Teatru. Lidia Bădilă, Europa FM. Și la final, datele meteo. Vreme caldă, dar instabilă astăzi. Până la ora 12 este în vigoare o atenționare cod galben de ploi, vijelii și grindină. Această atenționare, așadar, este valabilă în 9 județe din vestul și nordul țării. Cantitățile de apă vor depăși 25 de litri pe metru pătrat și pe arii restrânse 40-60 de litri pe metru pătrat. Vremea va fi în continuare călduroasă. Temperaturile maxime se vor încadra în general între 27 și 34 de grade. În București ne așteptăm la 32-33 de grade. După orele amiezii sunt posibile averse cu descărcări electrice. Bună dimineața, Iulia! Bună dimineața, Radu! Ascultându-te cu avertizarea aceea meteo, cred că cei care au rămas prin orașele lor și nu au plecat la mare sau la munte, ca noi, le-au apărut așa un zâmbet în acela averse, da. Posibile descărcări electrice. Aha. Să dea cu piatră, să bată vântul, să băia cu tot cu umbrele. Da, suntem Iulia Noc și Radu Constantinescu. Astăzi ne ocupăm de deșteptarea până la ora 10, pentru că cei trei, Vlad, George și Luca, cine știe pe ce plajă însorită s-or afla? Să știi că și la noi e însorit aici în studio. Da, de la becurile acestea funcționează. Dacă aducem și o umbrelă, ne putem simți ca în vacanță. Muzica bună este asigurată de tine. Știri bune, știri vesele. Să te gândești la un hit de vară, că astăzi facem bătălia hiturilor de deja vară. Deja mă gândesc de ieri. Am emoții cu tine. Da. Îți dai seama, deja am 3 liste și încerc să văd acum ce să mai tai de pe acea listă ca să pot face față. Iulia, bănuiesc că o să câștigi astăzi, presimt așa. Pe simpatie, vă rog frumos, votați-mă de pe acum. Nu da? Începe așa de la prima intervenție, să cerșești voturi, precum politicienii noștri. O să aflăm imediat cum combatem stresul. Mi-a dus Iulia aici o știre și sunt lucruri foarte interesante. O să le aflăm în deșteptarea în câteva momente. Dimineața frumoasă să aveți cu Europa FM. Europa FM. Cea mai bună muzică de ieri și de azi. above the water. My feet can't touch the ground, and it feels nice. I can see the sands on the horizon every time you are not around. I'm slowly drifting.